अच्छा सुनना, एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा। तू ही दस, तेरी गल किनी नहीं मनी मैं, हर गल तेरी विच नहीं लड़ बनी मैं। तू ही दस, तेरी गल किनी नहीं मनी मैं, हर गल तेरी विच नहीं लड़ बनी मैं। दिल गल गल उतेड़े न कर, चन्ना जा करे न कर, डेली डेली लड़े न कर, हाय चन्ना जा करे न कर, डेली डेली लड़े न कर। कर दिया तेरे उत्ते मर दिया, चिड़का क्यों रहता मैनू मारदा। जदों कितने बैठदा यार नाल सोनिया विच तां भुल जावे मेरे प्यार दा। तैनू किन्ना कर दिया तेरे उत्ते मर दिया, चिड़का क्यों रहता मैनू मारदा। जदों कितने बैठदा यार नाल सोनिया विच तां भुल जावे मेरे प्यार दा। रियाज अली हर दोष मेरे उत्ते मड़े गया न कर, चन्ना जा करे न कर, डेली डेली लड़े गया न कर, चन्ना जा करे न कर, डेली डेली लड़े गया न कर। पीना खाना जान बूझ बनता क्यों मीना। खुदा करे खैर चन्ना दिन हर पैर